مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مہِ عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، مہِ عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ تڑپ رہے ہیں ان کو، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ تڑپ رہے ہیں ان کو، شاہ جل جلد تم بلانا، شاہ جل جلد تم بلانا، مدنی مدینے والے، مجھے جل جلد پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔